Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz, kupując Neostradę na orange.pl, otrzymasz bon na kwotę 300 zł za złotówkę. Oferta ważna do 2 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Happy Week. Wyłącznie na orange.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Robisz przelewy przez internet? Ściągasz pliki? Zabezpiecz swoje dane. Dziś z Dziennikiem, Gazetą Prawną, pakiet antywirusowy Kasperski. Skuteczna ochrona przed najnowszymi wirusami. Bezpieczne operacje bankowe. Pakiet antywirusowy Kasperski. Dziś z Dziennikiem, Gazetą Prawną. Jutro kurs Excela. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i agencja Event Factory zapraszają na 4. festiwal Actus Humanus. Od 8 do 14 grudnia. Gdańsk. Najpiękniejsze dzieła muzyki dawnej. Mistrzowskie interpretacje. Współorganizatorzy, program drugi Polskiego Radia, Narodowy Instytut Audiowizualny. Festiwal wspierają SOR Neptun Gdańsk, Grupa Energa, patroni AMS, TVP2, TVP Kultura, Empik. www.actushumanus.com. Spójrz na jego wyposażenie i ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 grudnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 7, serwis Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. Tym razem szybko idzie liczenie głosów. W większości miast są już pełne wyniki i jest parę niespodzianek. Po Hermanie Van Rompuyu Donald Tusk, od dziś były polski premier, szefem Rady Europejskiej, i już wiadomo, że łatwo nie będzie. Papież Franciszek podsumowuje swoją wizytę w Turcji i ujawnia kolejne wyjazdowe plany. Zwycięstwo Roberta Biedronia w Słupsku oraz porażki Ryszarda Grobelnego w Poznaniu i Andrzeja Kosztowniaka w Radomiu to największe niespodzianki drugiej tury wyborów samorządowych. Z większości miast napłynęły już oficjalne wyniki głosowania. Zgodnie z nimi fotel zachowali prezydenci m.in. Wrocławia, Gdańska, Szczecina, Bydgoszczy, Białegostoku i Olsztyna. W tym ostatnim mieście oskarżony o gwałt niezależny kandydat Czesław Małkowski minimalnie przegrał z dotychczasowym prezydentem Piotrem Grzymowiczem. Duża zmiana nastąpiła w Poznaniu. Ryszard Grobelny odchodzi z ratusza po 16 latach. Pewnie za parę dni Poznań przekaże w jego ręce i będę mu życzył tego, żeby zrobił jak najwięcej dobrego, żeby udało mu się zrealizować swoje plany i żeby działał dla dobra Poznania. Tak mówił przegrany, gratulując zwycięzcy kandydatowi PO Jackowi Jaśkowiakowi. Duży sukces Platforma odniosła też w uważanym za bastion PiSu Radomiu. Wygrał poseł PO Radosław Witkowski. Andrzej Kosztowniak odchodzi po 2 kadencjach na stanowisku. Dla wielu wynik wyborów był zaskoczeniem. Przegrany pogratulował zwycięzcy. Trudno powiedzieć, co się stało, bo musimy sobie przeanalizować te wyniki wyborcze. Tak na gorąco trudno cokolwiek odpowiedzieć. Jedno jest pewne, że rzeczywiście jest tak, że przegrywamy te wybory, dlatego też gratulujemy wygranej konkurentowi. Myślę, że Platforma Obywatelska dzisiaj powinna dokładnie zastosować to hasło, do którego my nawoływaliśmy, a więc wspólnej pracy dla Radomia. Kandydata PO poparły prawie 33 tysiące głosujących Radomian. Dotychczasowy gospodarz miasta przekonał do siebie o ponad 2,5 tysiąca osób mniej. Z Radomia Anna Orzeł. W Słupsku natomiast zwyciężył Robert Biedroń, pokonując posła PO Zbigniewa Konwińskiego. Otóż po ogłoszeniu tych wyników Biedroń obiecał współpracę ze wszystkimi politykami w mieście, także ze swoim konkurentem. Ja powiedziałem, że chcę powołać Radę Prezydencką, jak zostanę prezydentem tego miasta, i słowa dotrzymam, i nie wyobrażam sobie tej rady bez posła Konwińskiego, którego bardzo cenię. Zwycięstwo polityka oficjalnie przyznającego się do orientacji homoseksualnej to dowód, że zmienia się mentalność Polaków. Tak wyniki ze Słupska komentował partyjny kolega Biedronia, Andrzej Rozenek. To świadczy o tym, że te wszystkie przesądy, różnego rodzaju stereotypy, które do tej pory rządziły polską polityką, gdzieś odchodzą na bok. I jestem dumny z mieszkańców Słupska, jestem bardzo dumny z Roberta Biedronia, gratuluję mu tego wyniku i aby tak dalej. Twój ruch wskazuje też na symboliczny wynik w Wadowicach. W rodzinnym mieście Jana Pawła II zwyciężył polityk związany z tą partią, Mateusz Klinowski. Liczenie głosów trwa jeszcze m.in. w Warszawie. Komisja w Krakowie parę minut temu poinformowała oficjalnie, że Jacek Majchrowski po raz czwarty został prezydentem miasta. Zdobył niemal 59% głosów. W Brukseli dziś żadnych szczególnych uroczystości nie przewidziano. To będzie tylko krótkie przekazanie władzy. Donald Tusk przed południem obejmie oficjalnie stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, a przed nim wiele wyzwań. Sąsiedztwo Europy na wschodzie i południu to będzie jedno z wyzwań Unii w najbliższych latach. Na wschodzie sytuacja jest zaogniona od czasu, kiedy Rosja dokonała aneksji Krymu, mówi szef brytyjskiego Instytutu Chatham House Robin Niblett. Cała wschodnia strategia będzie zależała od stabilności na Ukrainie i rozwiązania jej problemów. Chodzi zarówno o wewnętrzne problemy gospodarcze, jak i o zewnętrzną agresję Rosji. A południe Europy to przede wszystkim rozwiązanie problemu imigracji. Ponadto przyszły rok będzie kluczowy dla Wielkiej Brytanii, gdzie odbędzie się referendum w sprawie wyjścia z Unii. Zatrzymanie Londynu we wspólnocie również będzie jednym z zadań. Nikt nie powiedział, że to będzie łatwa praca. Będzie wymagała dużo dyplomatycznych umiejętności godzenia w trudnych czasach dla Unii. Jeśli natomiast chodzi o unijną gospodarkę, to trwa poszukiwanie sposobów na jej rozruszanie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pielgrzymka do Turcji zakończona, a papież już snuje kolejne plany. Mówi, że chciałby pojechać do Iraku oraz spotkać się z patriarchą moskiewskim Cyrylem. Te słowa padły na pokładzie samolotu ze Stambułu do Rzymu. Franciszek zaapelował też do islamskich przywódców i duchownych, by potępili terroryzm. Papież skrytykował stawianie znaku równości pomiędzy islamem i terroryzmem, ale wyraził przekonanie, że powinni go potępić otwarcie muzułmańscy naukowcy, duchowni, intelektualiści i politycy. Mówiąc o dialogu z prawosławiem, zwrócił uwagę, że propozycja Jana Pawła II, aby omówić sporną kwestię prymatu papieża, pozostała bez odpowiedzi. Powiadomiłem patriarchę Cyryla, wyjawił papież Franciszek, że spotkam się z nim gdzie tylko zechce. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To głosowanie potrwa do końca stycznia i może w nim wziąć udział każdy bez względu na wiek, aby poprzeć Aleksandra Dobę. Polak znalazł się w gronie 10 kandydatów do tytułu podróżnika roku 2015. Doba dwukrotnie samotnie przepłynął Atlantyk kajakiem. Jego osiągnięcia dostrzegł prestiżowy National Geographic i to on nominował go do tytułu, a podróżnik wierzy, że zwycięży. Ja liczę na poparcie państwa tutaj, bo konkurencja jest ostra, a przecież chcemy chyba, żeby rodak zajął jak najwyższe miejsce. A czemu nie pierwsze? Damy radę przecież. 67-letni podróżnik mówi, że bardzo lubi wyzwania, a jego mottem są słowa, że lepiej żyć jeden dzień jako tygrys niż 100 dni jako owca. Jest taki ciekawe zwierzę i ładnie wygląda i dynamicznie się porusza, no i jak się go spotka, to jest na pewno dreszcz emocji. Podróżnika roku można wybierać na stronie internetowej National Geographic. A to był serwis Trójki. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Biegu na 10 kilometrów. Wczoraj kibice spodziewali się, że Justynie Kowalczyk pójdzie troszkę lepiej. Tymczasem mistrzyni olimpijska zajęła dopiero czwarte miejsce w zawodach Pucharu Świata w Kusamo. Może po prostu oczekiwania tym razem były na wyrost. To jest taki początek, jaki zawsze miałam prócz poprzedniego roku tak naprawdę, bo chyba raz w życiu byłam tu tylko na 13, więc spełniło się tak naprawdę to wszystko, co spełniało się wcześniej. Wygrała i to z dużą przewagą Norweszka Teresa Johaug przed rodaczką Marit Bjergen i Szwedką Charlotte Kalą. A teraz o tym, co w kraju. Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 3-0 w 17. kolejce rozgrywek Ekstraklasy. W drugim wczorajszym spotkaniu Śląsk zemisował z Pogonią 1-1, a kolejkę zamknie dzisiejszy mecz Legii Warszawa z Krakowią. Jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, to żadna dyscyplina nie mogła w weekend pochwalić się takim wydarzeniem jak siatkówka. Starcie gigantów. Hit hitów. Skra w obecności 12... Zgadza się. 12,5 tysiąca kibiców, nie w Bełchatowie zatem, a w Łodzi, w Atlas Arenie, grała z Asseco Resowią. I to jak grała? Wygrała 3-0 i nie było dyskusji, który zespół był lepszy, mówi Andrzej Wrona. W każdym z trzech setów na początku zdobywaliśmy jakąś tam przewagę i dowoziliśmy ją do końca. Cieszymy się, bo zagraliśmy naprawdę dobre spotkanie, czekaliśmy długo na ten mecz i zagraliśmy go tak, jak sobie wcześniej założyliśmy, że chcemy go zagrać. W pozostałych dwóch wczorajszych meczach Kuprom Lubin przegrał z Jastrzębskim Węglem 1-3, AZS Częstochowa też przegrał tyle, że 0-3 z AZS-em Olsztyn. W lidze na Skry nie ma mocnych, a w lidze mistrzów nie ma za to mocnych na piłkarzy ręcznych Vivet Auronu Kielce. Tym razem pokonali we własnej hali Kadetten Schaffhausen 33-24 w meczu 7. kolejki rozgrywek. To 7. zwycięstwo Polaków w 7. meczu. Austriaczka Nicole Hosp wygrała w Aspen slalom Alpejskiego Pucharu Świata. Wyprzedziła Szwedkę Fridę Hansdotter oraz swoją rodaczkę Katrin Zettel. No i powinna się cieszyć, bo to jest jej pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata od marca 2008 roku, zatem przerwa była spora. W Lake Louise w supergigancie najszybszy był Norweg Kjetil Janstrud. Sevilla pokonała Granadę 5-1 w Hiszpanii, w Madrycie Atletico wygrało z Deportivo La Coruña 2-0, Barcelona z najwyższym trudem zwyciężyła na wyjeździe Walencję, było 1-0, no ale jednak zwycięstwo się liczy. Juventus pokonał Torino 2-1 dzięki bramce Andrea Pirlo w ostatniej akcji. meczu, nie śmiej się, w 13 kolejce włoskiej ekstraklasy. Tym samym Juventus umocnił się na pierwszym miejscu w tabeli. A Borussia za to, Borussia jest na dnie. Piłkarze z Dortmundu przegrali z Eintrachtem 0-2 i po raz pierwszy od 29 lat znajdują się na ostatnim miejscu w tabeli Bundesligi. Tomasz Grazdowski powróci za godzinę i to będzie sport sportów. Napływa chłodne powietrze polarno-kontynentalne, ranek mglisty, w dzień w miarę pogodnie, zachmurzy się w centrum kraju, w górach możliwa marznąca mrzawka, gdzie niegdzie popruszy także śnieg, czyli pochmurno z większymi przejaśnieniami w skrócie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu dość silny i porywisty, będzie wzmagał poczucie chłodu, tak to określmy, ciśnienie spada, temperatura od minus 6 stopni w Suwałkach, minus 5 w Elblągu, Łomży i Ostrołęce, minus 4 stopnie w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Lublinie, minus 3 w Trójmieście, Gorzowie i Myślu, minus 2 stopnie w Krakowie, Bielsku-Białej i we Wrocławiu, a najcieplej w Szczecinie, minus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell z procesorem Intel Core i5, dwugigową grafiką GeForce oraz dyskiem 1000 giga za 2199 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2,2 i 7 trójek do Państwa dyspozycji. A jak tam sytuacja na polu rozgrywki szachowej? Czyżby mi ominęło nasze spektakularne zwycięstwo poranno-audycjowe? Ale ładnie Pan to powiedział. Nasze Co to było? I po co te złośliwości? Nie. No, gdzie złośliwości? Ja po prostu się szeroko i głęboko uśmiechnę. No. Trójka w szachu. Proszę odnaleźć taki profil na Facebooku. Tam jest aktualna sytuacja na planszy. Także na naszej stronie internetowej znajdą Państwo odnośnik. Nie mogę powiedzieć, jaki ruch zaplanowaliśmy na dziś, bo mamy tu małego szpiega z krainy popołudnia. Ja już wiem, jaki ruch będzie. Jaki? No nie mogę ci powiedzieć. A jaki wasz będzie już? Nie, jaki będzie wasz, bo to jest w szachach, sztuką jest przewidywanie w przód ruchów przeciwnika i my już dawno wiemy, co wy zrobicie. Ale to prawda, bo ruch jest dość oczywisty nasz dzisiejszy, żeby wam zabić ćwieka. Mhm. Zapraszamy do reklamy. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11,5 minuty po siódmej. Czas najwyższy na piosenkę dnia. I to będzie coś, co będą Państwo nucili przez cały dzień, ale mam nadzieję, że i dłużej. Duża ryba. Przyjaciele Karpia 2014. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odchucha szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku giną się na... Święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, To jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarywia je miołą. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Duża ryba. Przyjaciele Karpia 2014 to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Po 9 się oczywiście spotkamy także z tym nagraniem, a my przypominamy, że piosenka znalazła się na specjalnej płycie Święta bez granic 2014, którą można kupić i w sklepiku Walędziku u nas przy Myśliwieckiej 357, a także w internetowym sklepie Polskiego Radia sklep.polskieradio.pl. Polecamy Państwu. Zapraszamy do Trójki. 15,5 minuty po siódmej. Takich oświadczeń na Facebooku pojawiło się ostatnio bardzo dużo. Na wieść o tym, że administrator portalu od nowego roku zmienia regulamin, niektórzy użytkownicy umieścili następującą informację. Wszystkie moje dane personalne, fotografie i filmy są obiektami moich praw autorskich. Jednak takie wpisy nie mają żadnego znaczenia i nie mają mocy prawnej. Mimo to nie brakuje osób, które decydują się na ich zamieszczanie, mówi Konstanty Młynarczyk z magazynu komputerowego Chip. Mnie zaskakuje, jak wielu spośród moich znajomych, którzy są, jakby nie patrzeć, tak to się składa, ludźmi znającymi się na branży IT, na internecie, jak wielu z moich znajomych umieszcza tego rodzaju deklaracje. Inni umieścili, no to ja też. Pani Anna, użytkowniczka portalu Facebook. Człowiek nie będący po prawie, nie mający na co dzień styczności z prawem, boi się, tak? Boi się tego, że jego dane zostaną gdzieś wykorzystane. Dlatego stwierdziłam, że nie zaszkodzi. No i cóż, cała rzecz w tym, że po pierwsze zmiany, które Facebook wprowadza, w ogóle nie będą dotyczyły kwestii praw autorskich materiałów, które wrzucamy na Facebooka. Po drugie, sposób, w jaki Facebook może z tych materiałów korzystać, jest określony w regulaminie, który dobrowolnie zaakceptowaliśmy, zapisując się do Facebooka, i żadne tego typu deklaracje tego nie zmienią. Chyba że na koniec końców, no bo chciałabym mieć takie poczucie, że jestem w stanie chociaż w tej swojej małej części świata internetowego zapanować nad swoimi danymi, a tymczasem no niestety. Czy to nie jest właśnie trochę tak, że my zapominamy, że cyrograf już podpisaliśmy tylko w zupełnie innym momencie? My jako społeczeństwo korzystamy z internetu w sposób zupełnie nieświadomy, zupełnie nie zwracając uwagi na wszelkiego rodzaju regulaminy. To nie jest tylko Facebook. Nie, oczywiście nie. Korzystacie ze smartfonów? No. Oczywiście. Chciałem was zapytać o ściąganie różnego rodzaju aplikacji. Tam trzeba potwierdzić bardzo często, że się zgadzamy na pewne zasady. No tak. O lokalizacji swojej, o GPS-ie, o danych kontaktowych. W tym roku rzecznicy ochrony danych osobowych, którzy są zrzeszeni w takiej grupie, która nazywa się GPEN, przeprowadzili test 1200 aplikacji mobilnych. Wojciech Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych. I w 85% tych aplikacji stwierdziliśmy, że przejmowane są dane osobowe, które znajdują się na telefonie bądź są związane z korzystaniem z tego telefonu. Z tych 85% 59% przypadków to są przypadki, kiedy nie ma albo żadnej informacji dotyczącej sposobu ochrony prywatności, albo ta informacja jest tak ukryta, że dotarcie do niej jest, delikatnie mówiąc, bardzo trudne. A pan czyta to, czy nie? No, w pierwszą stronę tak, potem już jakoś nie chce człowiekowi, tyle tych stron jest czasami, że masakra. Także nie, po prostu pobieram. A pani? Ja nie czytam w ogóle. Wiele osób przeżywa szok, jak zajrzą w zakładkę Google Maps. Wystarczy zalogować się na ich konto Google'a, żeby sprawdzić, gdzie byli 15 czerwca o godzinie 17:30. I nic nie pomoże mówienie, że byłem z kolegami na piwie. Od razu widać, że no, pojechał nie do tej kobiety, co trzeba. Najwięcej ma tutaj do powiedzenia zdrowy rozsądek osoby korzystającej. Aczkolwiek zdaję sobie również sprawę, że im bardziej ten serwis, z którego chcemy korzystać, jest serwisem, z którego chcemy skorzystać nagle, to my ten rozsądek wyłączamy na zasadzie klikania tak, zgadzam się, dawaj w końcu tą usługę, której żądałem. Nie przeraża was to? Jeżeli wszyscy... Nie jesteśmy jakimiś zbiegami czy nikim tak, takim. Nie mamy nic do ukrycia. O ile nie jest to wykorzystywane w jakiś sposób przeciwko mnie, mi to nie przeszkadza osobiście. Tak, tutaj naprawdę nie ma co się szarpać i nie ma co się bulwersować. Taka sytuacja przypomina wsiadanie do autobusu i głośne krzyczenie, że stanowczo deklaruję, że jadę za darmo i nie będę płacił za bilet, bo tak. To niestety tak nie działa. W momencie, kiedy wsiadamy do autobusu albo zapisujemy się na Facebooka czy logujemy się do Gmaila, akceptujemy pewne zasady i one nas obowiązują. Trzeba pamiętać, że tak jest niemal ze wszystkim, co możemy za darmo ściągnąć i zainstalować w smartfonie czy na tablecie. Dotyczy to poczty, nawigacji, aplikacji z kuponami do restauracji, czy nawet naszych danych, które przechowujemy w tak zwanej chmurze, czyli na dyskach wirtualnych. Przypomina o tym także nasz reporter Kuba Witkowski. 2-2 i 7 trójek. Pan jeszcze w sprawie szachów. Wytrawnym szachistą nie jestem, ale z pewnością nie zabić, tylko zbić. Tylko mam problem z tym ćwiekiem. Jak to wygląda na szachownicy? A, to się pan przekona przed 9, bo wtedy podejmiemy decyzję i ogłosimy światu, jakiż to ruch wykonujemy czarnymi, bo my gramy przecież czarnymi. Aha, jeśli chodzi o powiedzenia szachowe, to przypomniało mi się jedno. Pan sędzia zawsze mawiał, złapał kozak tatarzyna, no. Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążenie do skrutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń, oczy. Nie, nie. Kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było jakby róża przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, półobjęci próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak nie trochę czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń, oczy. Nie. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i kończymy bez rutyny. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń, oczy. Pan Wojtek jeszcze dopytuje, czy ktoś może przypomnieć, który to z komentatorów sportowych powiedział podczas jednej z walk bokserskich: boks to nie szachy, tu trzeba myśleć. Znam się szczerze, że nie mogę panu pomóc, ale być może ktoś ze słuchaczy. Teraz już prasa i Agnieszka Stępień. I Trybuna, i Pierwsza Strona, a tam artykuł o sytuacji młodych ludzi. Młodość, nie radość. Frustracje, poczucie tymczasowości, wyalienowania ze społeczeństwa to doświadczenia przeważającej części młodych Polaków. I dalej Trybuna pisze. Młodzi ludzie z przyczyn finansowych nie są w stanie się usamodzielnić. 37% ludzi w wieku od 18 do 35 lat korzysta z finansowego wsparcia innych. 27% dostaje pieniądze na życie od rodziców lub rodzin, a kolejne 23% ma opłacony czynsz lub część rachunków przez rodziców lub rodzinę. Brak samodzielności ludzi młodych ma również swoje odbicie w warunkach mieszkaniowych. 70% Polaków w wieku od 18 do 35 lat nadal mieszka z rodzicami. Z danych dotyczących zatrudnienia ludzi młodych widać, że zatrudnienie i lepsze zarobki mają osoby o wykształceniu zawodowym i wyższym. Gorzej mają osoby z wykształceniem średnim. I niestety, tak jak w całym polskim społeczeństwie, również na rynku pracy młodych ludzi, kobiety są wyraźnie dyskryminowane. I o tym czytamy w Trybunie. W Rzeczpospolitej, nie w Rzeczpospolitej, to jest Gazeta Wyborcza, o tym, że będą miliardy na odnowę naszych miast. Na rewitalizację zdegradowanych dzielnic miast mamy do 2020 roku wydać 25 miliardów złotych. Nie będzie jednej puli przeznaczonej na odnowę miast. Rewitalizacja ma przenikać wszystkie centralne i regionalne programy operacyjne, które określą, jakie wydatki będą finansowane z funduszy Unii Europejskiej. Na razie jednak trudno mówić o szczegółach. Programy są nadal niezatwierdzone przez Komisję Europejską. Same miasta będą musiały do środków z unijnej kasy dołożyć około 15% wkładu własnego. I jeszcze puls biznesu o tym, że Polacy konsumują o 1/3 więcej niż dekadę temu. To największy wzrost w Unii Europejskiej. Ale statystyczny Polak rocznie wydaje na konsumpcję 26 tysięcy złotych mniej więcej. Nominalnie to jeden z najniższych wyników Unii Europejskiej. Średnio w całej wspólnocie konsumpcję w przeliczeniu na mieszkańca to 54 tysiące złotych. I jeszcze tutaj trochę też o boksie. Znaczy nawet nie o boksie, no to taka mieszanka. Na ostatniej stronie Super Ekspresu rozmowa z Pawłem Nastulą, który w sobotę zmierzy się z Mariuszem Pudzianowskim. Zleje Pudziana, mówi Nastula, a w nagrodę najem się ciasteczek. Dziękujemy bardzo. Ale proszę uprzejmie. Dziękujemy. Cała przyjemność po mojej stronie. Ale tutaj mamy odpowiedź na nasze pytanie. W sprawie tego powiedzenia, to nie szachy, to boks. Tu trzeba myśleć, to daj się powiedział papasz tam. 2273, ekranek małpa.polskieradio.pl, 71335. 25,5 minuty po siódmej. He said my name, he caught my eye. The floor's gone, suddenly I'm back again. Back to the place where we started it all, and now I get that jelly feeling. You kiss me, I never thought I'd see your face in such an empty space. Crusty. you never come, that you would come forever. I feel bad. How did you find How me? How did you find in me? In the fire. Oh, how lonely. You crossed the oceans and the seven seas, the country lanes and the city streets. Has he hated me? No i chyba jednak będziemy mieli kłopot z ustaleniem autora słów wiadomych, no bo pan Andrzej podpowiada, że to chyba były jednak słowa Jerzego Kuleja. Zapraszamy do reklamy. Dziś przygotujemy fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. LED TV Sony 40 cali 100 Hz za 1499. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. Pralka 1200 obrotów. Indesit Slim EcoTime za 850 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Małgorzata Maliborska. Po południu PKW ma ogłosić wyniki wyborów samorządowych. Jeszcze czeka tylko na oficjalne dane z Warszawy. Z sondażu Ipsosu wynika, że w stolicy wygrała Hanna Gronkiewicz-Waltz. Kandydaci Platformy Obywatelskiej będą rządzili w większości dużych miast, więc premier Ewa Kopacz ogłosiła sukces wyborczy PO. PiS, mimo że kandydaci tego ugrupowania przegrali, też zadowolony. Janusz Wojciechowski z PiS uznaje wyniki drugiej tury wyborów samorządowych za dobry prognostyk na przyszłość. Wynik Jacka Sasina w Warszawie 43%. W Gdańsku wynik powyżej 40%. To wskazuje, że Prawo i Sprawiedliwość rośnie w siłę i że wygra wybory parlamentarne. A Marcin Święcicki z PO mówi o dużym sukcesie kandydatów Platformy, choć przestrzega przed popadaniem w euforię. W sumie uważam, że Platforma odniosła sukces i powinna być zadowolona z tego, natomiast nie zwalniają to absolutnie od ciężkiej, ciężkiej pracy. Michał Dydliński, Polskie Radio. Wybory parlamentarne jesienią przyszłego roku, wcześniej już na wiosnę wybory prezydenckie. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko potwierdził w wywiadzie dla telewizji niemieckiej ARD, że perspektywicznym celem Ukrainy jest członkostwo w NATO, jedynej organizacji mogącej zagwarantować jego państwu bezpieczeństwo. Zapowiedział też, że Ukraina będzie szukać sojuszników, którzy mogą jej w tym pomóc. Pod Tatrami już prawdziwie zimowa aura, górale mają nadzieję, że mróz i śnieg będą przez całą zimę. No wygląda na to, że zima tego roku tak troszeczkę wcześniej delikatnie dała o sobie znać. Miejmy nadzieję, że jak się już zadomowi, to het do wiosny tako piekno będzie. Mówi Dariusz Galica z Zakopanego, ale synoptycy zapowiadają ciepły południowy wiatr, a to oznacza zmianę pogody. W serwisie o 8 m.in. o planowanym na dziś spotkaniu prokuratorów generalnych Dominikany i Polski w sprawie podejrzanego o pedofilię księdza Wojciecha G. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Szwajcarzy odrzucają referendalne pomysły dotyczące złota. 77% głosujących sprzeciwiło się dokupywaniu znacznych ilości tego kruszcu, trzymania ich w Szwajcarii i zakazu ich sprzedawania. Po tych informacjach natychmiast spadły ceny złota. Uncja warta jest 1142 dolary, o 50 mniej niż w piątek. Decyzja Szwajcarów nie wpłynęła jednak znacząco na kurs franka. Zdecydowana większość analityków mówiła zresztą, że niewiele zmieniłoby się nawet, gdyby wynik referendum był inny. Dlaczego? Tłumaczy Ryszard Petru, szef Towarzystwa Ekonomistów Polskich. I tak Bank Szwajcarii gwarantuje, że frank szwajcarski nie będzie silniejszy wobec euro niż 1,20. Nic nowego z punktu widzenia tych, którzy mają kredyty we frankach szwajcarskich, się nie wydarzyło. A za chwilę sprawdzimy prognozy walutowe, jak co poniedziałek. Rośnie kontrabanda papierosów. Jak wynika z danych firmy badawczej Cyber Service, od stycznia do końca września legalna sprzedaż papierosów w Polsce była o ponad 11% niższa niż przed rokiem. Równocześnie zwiększa się liczba tych pochodzących z przemytu. W trzecim kwartale stanowiły one aż 17% wszystkich wypalonych papierosów. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, trafiają one do nas głównie z Rosji, Ukrainy i Białorusi. Strategiczna decyzja paliwowa we Francji. Rząd chce stopniowo rezygnować z oleju napędowego w prywatnych samochodach. Premier Manuel Valls zapowiedział, że samochody napędzane tym paliwem zostaną zaklasyfikowane jako bardziej nieprzyjazne dla środowiska. Obecnie 80% jeżdżących po Francji pojazdów tankuje olej napędowy. A propos paliw, to w ostatnich tygodniach zdanie wyjątkowo często powtarzane, ale kierowcy nie mają chyba nic przeciwko, by powtarzać je w nieskończoność. Ropa rekordowo tania. Tylko $68 kosztuje ropa europejska, amerykańska $64, a wczoraj niektórzy analitycy za oceanem zaczęli mówić o poziomie $40 w najbliższym czasie. Na pewno wrócimy do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. A już teraz kursy walut. Marek Rogalski z Domu Maklerskiego BOŚ. Dzisiaj rano za franka płacimy już tylko 3,47 zł. Decyzja w Szwajcarii frankiem nam nie zachwiała. A pozostałe kursy: dolar 3,36, euro 4,18 i funt 5,24,5, czyli złoty stabilny i złoty, który czeka na decyzję naszej Rady Polityki Pieniężnej już w środę. Tutaj akurat wydaje się, że Rada stóp nie obniży i to powinno złotemu nieco pomóc. Na giełdach azjatyckich przewaga spadków. 2%, ponad 2% traci Hang Seng w Hongkongu. Shanghai Composite traci 0,23% i tylko tokijski Nikkei do góry 0,75%. W dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, zachmurzy się w centrum kraju, w górach możliwa marznąca mrzawka, gdzie niegdzie także popruszy śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy dość silny i porywisty. Temperatura od minus 6 stopni w Suwałkach, minus 4 w Warszawie, Piotrkowie, Grudziądzu i Zamościu, do minus 1 stopnia w Szczecinie. Zdecydowana większość... Wołkuski redaktor przyszedł. Zdecydowana większość z Państwa twierdzi, że boks to nie szachy, tu trzeba myśleć. To cytat z Jerzego Kuleja. Tak napisał pan Piotr, dodając na 100%. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Zaskocz najbliższych w te święta. Teraz z fanpakiem 40-calowy telewizor Samsung Smart TV za złotówkę. Jest co pakować. Szczegóły promocji w regulaminie u sprzedawcy. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5 minuty będzie 8. Już niedługo przeniesiemy się do Brukseli, ale wcześniej cykl oczywiście. Dzień dobry, Darek Kozakiewicz. Grzegorz Markowski. Drodzy Państwo, ja wiem, że to jest pora zbójecka, że się chce spać, nie chce się wstawać, że się myśli o kawie po wczorajszym dniu. Ale z zespołem Perfect nie pożałujecie. Przecierajcie oczka i uszy i słuchajcie. Pora na Perfect z Piotrkiem Mecem i z Darkiem Kozakiewiczem. Pozdrawiamy gorąco. Rok 1994 i album Jestem, którym Perfect powrócił w zupełnie nowym obliczu. Trzecim singlem z płyty był utwór Całkiem inny kraj. Moja kompozycja. zawsze przychodzili i mówili, niech ktoś przyniesie coś. Ja mówię, co ja mogę tam, wiesz, wydłubać. Harmonię znam, C-dur, G-dur, D-dur. Ale jakoś sobie posiedziałem z tym riffem i napisał bardzo ładny tekst Bogdan. To był taki czas trudny, w związku z czym myślę, że taki bardzo adekwatny do czasu, do klimatu, do takiej szarości, i potem tu powstał teledysk, który zrobił Laco Adamik. Ja jestem dumny z tej piosenki, bo, że tak powiem, kompozycji czy pomysłu muzycznego, bo ja zawsze Darkowi coś przynoszę i Dariusz się musi męczyć dwa tygodnie, żeby to potem wyaranżować, nadać temu rytm i charakter. Ja nagrywam to najczęściej w piwnicy, na magnetofon, daję mu kasetę i mówię: Dario, jak będziesz mógł, to zrób coś. No i to z tą piosenką się tak stało. Ona była nawet dość dobrze odbierana na koncertach. Przestawić. Całkiem inny kraj to Perfect. Zapraszamy także na spotkanie jutrzejsze, dokładnie o tej samej porze. W poniedziałki o tej porze nasz cykl Trzecie oblicze dyplomacji, ale kolejny odcinek za tydzień, bo dziś ważny dzień i także sprawami międzynarodowymi będziemy się zajmować. Zapraszamy do Trójki. Osobiście nie może podejmować żadnych ważnych decyzji, ale przewodniczyć będzie bardzo silnej instytucji. Przybyłem, zobaczyłem i się okaże, tak parafrazując Juliusza Cezara, Donald Tusk obwieścił w sobotę na Twitterze, że już przyjechał do Brukseli, gdzie dziś obejmie urząd przewodniczącego Rady Europejskiej, nazywany potocznie stanowiskiem prezydenta Unii Europejskiej. Będzie drugim przewodniczącym, pierwszym był ustępujący dziś Herman Van Rompuy. Po raz pierwszy tak wysokie unijne stanowisko przypada politykowi z dawnego bloku komunistycznego. No i w Brukseli jest nasz specjalny wysłannik Łukasz Walewski. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry, witam. Tak się zastanawiam, jak będą wyglądały te uroczystości przekazania urzędu, fotoreporterzy, tort być może, jak to będzie wyglądało? No właśnie, nic z tego. Będzie bez fajerwerków. Zaplanowano krótką, skromną uroczystość dla pracowników Rady Europejskiej około godziny 11, ale za zamkniętymi drzwiami. Van Rompuy ma podziękować współpracownikom, którzy mają poznać bliżej nowego szefa i tyle. Także cisza i skromność. To towarzyszy objęciu przez Donalda Tuska jego nowego urzędu. Wydaje się, że Tusk wziął sobie na razie za cel takie spokojne przedstawienie się Europy i Europejczykom przez zaledwie dwa wywiady, które ukazały się w piątek. Jeden Financial Times, a drugi na stronach Rady Europejskiej, oba po angielsku. Tusk opowiada w nich o własnym życiu od dzieciństwa przez okres nastoletni, gdy, jak sam mówi, był ulicznym chuliganem. Wyjaśnia, jakie wrażenie wywarła na nim masakra na wybrzeżu z grudnia 70, gdy wojsko i milicja strzelały do stoczniowców. Dalej opowiada o okresie opozycyjnym, stanie wojennym, współpracy z Lechem Wałęsą, o karierze dziennikarskiej, pracy na wysokościach, aż po zainteresowania związane z historią antycznej Grecji, okres demokratyzacji oraz narodzin III RP. O tym, że jest Kaszubem, że wyrastał w wielokulturowym mieście i o tym, jak wyglądała jego bogata kariera polityczna w Polsce, pełna wzlotów i upadków. Mówi z dumą o tym, że jest jedynym polskim premierem, który został po 89 roku ponownie wybrany na drugą kadencję, oraz o tym, jak silną pozycję międzynarodową ma dziś Polska. Wywiad dla Financial Times, w którym Tuska opisano jako ucieleśnienie nowej generacji polityków, również odbywał się po angielsku, tak jak ten dla Rady Europejskiej. Autor tego w Financial Times zauważa, że obawiano się o zdolności językowe Tuska i napisał tu cytat, że Tusk udzielał odpowiedzi spokojnie, ważąc słowa. Te obawy o język okazują się być bezpodstawne w rozmowie, która przeskakuje między filozofią polityki, historią Europy i brytyjską przyszłością w Unii. Autor wywiadu zwrócił też uwagę, że tylko Polska w okresie kryzysu uchroniła się przed recesją, ale Tusk przyznał w nim, że niektórzy w Polsce mogli być zawiedzeni jego niezrealizowanymi obietnicami. Stwierdził, że ludzie, i tu cytat, byli zmęczeni mną jako premierem, ja byłem zmęczony sobą jako premierem. Opozycja była strasznie zacięta. Byłem dla nich zdrajcą, mordercą, złodziejem i po 7 latach, choć nie zostałem pokonany, mam awans, szczęściarz ze mnie. O 11, tak jak mówisz, to skromna uroczystość przekazania urzędu. No i zacznie się praca. Jakie będą te kierunki polityki Tuska jako nowego szefa Rady? No to przede wszystkim problemy Ukrainy, państwa islamskiego, wirusa Ebola i rozruszania unijnej polityki. Tusk wie, że Unia Europejska jest na poważnym zakręcie, że kwestionowane są jej fundamenty i nawet jest zagrożenie dla pokoju w Europie w związku z sytuacją na wschodzie. W wywiadzie, który ukazał się na stronach Rady, Donald Tusk przyznał, że w jego nowej roli to będą jego główne kierunki. It's something different, of course, and something new for me. But you know, I am optimist. To oczywiście coś innego i nowego dla mnie, ale jestem optymistą. To, czego potrzebuje Unia dziś, to energia, optymizm, zaangażowanie i wiara. To moja specjalność. Nie jestem oczywiście naiwny. Po 7 latach bycia premierem w Polsce nie mógłbym być naiwny. I oczywiście czeka nas wiele wyzwań i problemów. Warunki w Unii nie są tak dobre jak 10-20 lat temu. Niektórzy w Europie kwestionują fundamentalne wartości Unii, jak wolność. Pokój jest zagrożony przez bardzo trudną sytuację w naszym sąsiedztwie, na wschodzie i na południu. Because of very difficult situation in our neighborhoods in the east and in the south. Tusk o tym nie wspomniał, ale stoi przed nim także bardzo poważne zadanie zatrzymania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Mówił również o negocjowaniu umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi. No i kto będzie Tuskowi pomagał? Najbliżsi współpracownicy to zespół w połowie złożony z ludzi z krajów Starej Unii, jednak najliczniej są reprezentowani Polacy. No a na sprawy polskie będzie miał oko Paweł Graś, były rzecznik rządu Tuska. Wiemy już, jakie mniej więcej te główne kierunki polityki w czasie kadencji, no ale też są sprawy bieżące. To zacznijmy od tego, kiedy ten pierwszy szczyt, ważny przecież. Pierwszy szczyt przedświąteczny 18 i 19 grudnia, czyli za 3 tygodnie, no i już widać, że chyba sporo będzie dyskusji o propozycjach brytyjskiego premiera dotyczących ograniczania imigracji i praw imigrantów w Wielkiej Brytanii. Dyskusja będzie też dotyczyła przygotowanego przez Jean-Claude Junckera, nowego szefa Komisji Europejskiej, planu pobudzenia inwestycji gospodarczych. Na to przewidziano ponad 300 miliardów euro. Dziękujemy. To z Brukseli Łukasz Walewski. Za 11.08 teraz tygodniki, Agnieszka Stępień. I zaczynamy sobie od do rzeczy, które spekuluje o ewentualnej zmianie warty w PiSie. Największym wygranym wyborów samorządowych stał się Joachim Brudziński. Nie ma już konkurentów w walce o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Brudziński staje się coraz silniejszy w partii. Tak pisze tygodnik do rzeczy. Kilka stron dalej. Zupełnie inny temat. Temat poświęcony bezpieczeństwu na drogach. Piraci drogowie muszą bardziej uważać do fotoradarów. Wkrótce dołączą odcinkowe pomiary prędkości i nowe instalacje wyłapujące przejazdy na czerwonym świetle. Budowa nowych dróg w Polsce nieco zwalnia. Rozwija się za to system nadzorowania kierowców. Tworzy go Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Nowa sieć powstanie do końca przyszłego roku. I to do rzeczy. W Newsweeku wywiad z Kazimierzem Kucem. Wywiad gorzki. Czuję się jak wieprz prowadzony do rzeźni. Żyje, ale ostrze już nożą, mówi. Ostrze, ale noże już ostrzą, mówi Kazimierz Kuc w Newsweeku. Przeżywam być może ostatni zakręt w moim życiu. Jestem jak konduktor na końcowym kursie, który wie, że przed nim już tylko zjazd do zajezdni, ale ciągle jeszcze jedzie. Zmagam się ze starością. Skończyłem 85 lat, jestem na tyle stary, żeby dać sobie już spokój, czyli pozostać w dołku. Na taki los nie ma jednak we mnie zgody. Starości trzeba się uczyć. Przeżywa się ją tak intensywnie jak młodość, tylko arebur. W młodości i starości wciąż trzeba zdobywać nowe umiejętności. Tyle, że w młodości człowiek gna do przodu, a w starości walczy, żeby się nie cofać za bardzo. W młodości wszystko jest nadzieją, w starości lękiem. Ten wywiad z Kazimierzem Kucem w Newsweeku. Dziękujemy. To Agnieszka Stępień. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Łączymy się teraz z Londynem. Tam Adam Dąbrowski. Dzień dobry. I zaglądamy do prasy brytyjskiej. Dziś w gazetach króluje sprawa wewnętrzna, mianowicie budżet, no ale tu i ówdzie mamy jeszcze echa głośnej unijno-imigracyjnej mowy, jaką brytyjski premier wygłosił w piątek. A przypomnijmy, to dosyć radykalne pomysły. Imigrant nie będzie mógł pobierać części dodatków dla osób pracujących aż przez 4 lata. Najpierw musi wpłacić do systemu. No a jeżeli przyjedzie tutaj bez pracy, zasiłku nie otrzyma wcale. Eurosceptyczne, antyimigracyjne tabloidy pękają z dumy, a dziś zwraca uwagę długi tekst w dziale opinii Guardiana. Zoe Williams za punkt wyjściowy obiera swoją rozmowę z polskim pracownikiem jednej z kawiarni. No i pisze o powodach, dla których on wyjechał, że relacja kosztów życia do zarobków jest inna, że autobusy jeżdżą lepiej i tak dalej. No i ona kontrastuje tego realnego imigranta z imigrantem wymyślonym. Wymyślonym przez część mediów i przez część polityków. Imigrant z wyobraźni Camerona, który przemierza kontynent w poszukiwaniu pieniędzy podatników, po prostu nie istnieje, pisze Williams. No i przypomina, że według badań imigranci rzadziej niż ludzie tutaj urodzeni pobierają zasiłki. Pisze, że tak zwana turystyka zasiłkowa to jest mit. No i argumentuje, że fakt, że wielu ludzi nawet pracując na pełny etat musi polegać na państwie, to jest raczej kwestia polityki wewnętrznej, tego hiperkapitalizmu z jego wielkimi nierównościami, a nie samej polityki imigracyjnej. Tematy europejskie znajdziemy dziś przede wszystkim chyba na stronach zagranicznych. Konteksty są dwa, szwajcarski i mołdawski. To rezultat wzmacniający szwajcarskie powiązania z Unią Europejską. Tak The Independent komentuje wyniki referendum w Szwajcarii. Szwajcarzy głosowali nad radykalnymi propozycjami ograniczenia imigracji. No, argument lewicowej partii Ekopop był taki. Ludzi już teraz jest za dużo, a jeżeli nie powstrzymamy napływu, to nasz kraj po prostu stanie się betonowy. Środowisko nie wytrzyma takiego napływu przybyszów. Szwajcaria temu pomysłowi powiedziała zdecydowanie nie, a The Times kontrastuje ten wynik z głosowaniem z lutego, kiedy to Szwajcarzy ledwo, ale jednak opowiedzieli się za przywróceniem limitów liczbowych dla unijnych imigrantów. Gazeta przypomina, że wówczas sprawiło to, że stosunki na linii Szwajcaria-Bruksela uległy wyraźnemu załamaniu. W tym samym dzienniku wreszcie na koniec znajdziemy komentarz redakcyjny poświęcony tematowi, który w innych dziennikach jest raczej pomijany, a mianowicie wyborom w Mołdawii. Liczenie głosów trwa. Tutaj waży się, czy wygrają partie prorosyjskie, czy też opowiadające się za zbliżeniem ze wspólnotą. Gazeta przypomina o rozgrywających się wydarzeniach na Ukrainie i pisze tak. Wybory w Mołdawii mogą zaoferować Putinowi szansę na zablokowanie tego, co postrzega jako wtargnięcie Unii Europejskiej do własnego ogródka i pisze, że Putina trzeba powstrzymać. Dodaje, że należy bacznie obserwować te wybory i wszelkie próby ze strony Moskwy na wpłynięcie na wyniki. Times pisze, że mieszkańcy Mołdawii wybierają między wschodem i zachodem, no i że ten ostatni wybór będzie się równał wybraniu po prostu partii prounijnych. Dziękujemy. To prasa brytyjska. Dziś rano przeglądam ją dla Państwa w Londynie. Adam Dąbrowski. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Za 5,5 minuty będzie 8:07:33:5. Numer SMS-owy do Państwa dyspozycji. Jeszcze dopytują Państwo, czy wykonaliśmy już ruch na szachownicy. To jeszcze w sprawie naszego meczu szachowego między popołudniem a porankiem. Dzisiaj jeszcze nie. No przed 9:00 tak zdecydowaliśmy, że codziennie będziemy decydowali, jaki to będzie ruch. Mieliśmy weekend na ostudzenie emocji i już wiemy, co zrobić, ale jeszcze chwilę poczekamy. Proszę się przekonać. Long she sees apart from me, possessed behind the eyes. And apart from the frightening, the moaning, the biting, you seem to be the nice guy. And I know what she thinks, and she looks at me, and she looks with such despair. But you're not the only one around here that needs a bit of fresh air. Cause I'm a sad sack post-teen. Could have been the love machine. No gene, concrete, walking like a zombie. Like a zombie. And I'm a cold train, fast lane. Caught up in the dirty rain. No pain, no gain. Walking like a zombie. Like a zombie. Well, it's all play. See a man, it's falling apart. She goes, but she won't get far. I wanna show to parole, to the toad in the hole. I got a gross and roots, got a pop out the bar. I got bloodshot eyes and there's blood in my teeth. I got a ripped up jacket and a friend who's a thief. Well, I'm a prophet out of mouth. Time to put it out, but the fire inside keeps burning, burning. Love.